Через декілька років я запланував відвідати мого рідного брата, який проживав в Румунії. Раніше з Росії в інші країни не відпускали простих людей, ні в гості до родичів, ні в туристичні подорожі. Відпускали тільки деколи довірених комуністів. Але перед тим, як вже наступали переміни і прийшла перебудова по-новому, а Союз розвалювався, вже стали відпускати будь-кого. Люди кинулися в заграничні подорожі, купляли в інших країнах речі, які в нас були дефіцитні, в нас продавали їх, заробляли на тому і знову їздили, і ще більше багатіли на спекуляції. Дехто тільки тим і займався. Я мав брата рідного в Бухаресті, який жив в Румунії з 1942 року. В нього я ні разу не був і вирішив поїхати один раз за все життя. Не з метою купити-продати, а просто стрінутися з братом. Виробив всі потрібні для того документи і здав у районну міліцію для того, щоб там вирішили, чи дозволяти мені поїхати, чи відмовити в поїздці. Так здавали документи всі люди. І майже всіх пускали. На таку перевірку і дозвіл потрібно було чекати 2-3 місяці. Коли кому приходив дозвіл, тоді й їхали. Проминуло багато місяців. Всі ті люди, які разом зі мною здавали документи в міліцію, вже давно отримали дозвіл. Вже й поверталися з заграничних поїздок. А мені нічого не приходило. Ні дозвіл, ні відмова. Я поїхав у район узнати, в чому справа. Мене заспокоїли, що все гаразд, їдьте додому і чекайте своїх документів. Я знову чекав і не дочекався. Поїхав другий раз, щоб вияснити, чому нема ні дозволу, ні заборони. Мені знову було сказано чекати. Я знову чекав і не дочекався. І я зрозумів, що мені не дають дозвіл. Але чому? Проте не кажуть мені. І вирішив піти по інстанції вище, поїхати в Чернівецьку обласну міліцію. Коли я приїхав туди, там вже було багато людей, які склали велику чергу. Моя черга підійшла вже аж час обіду, так що я після обіду мав заходити першим. І я був вже й послідним. Я сів одиноким на лаву у коридорі, щоб перечекати обідню перерву, яка тривала одну годину. Коли я так чекав, з одного кабінету вийшла якась жіночка, офісна працівниця, поглянула на мене, зупинилася і каже: «Ви чого тут чекаєте?» Я її пояснив. А вона каже мені: «Я бачила ваші документи, вас не пускають». Вона це мені каже потихесенько. «Я впізнала вас по фотографії. Що є на ваших документах?» Щось вона хотіла далі казати, але з другого кабінету відчинилися двері, звідки виходив міліціонер. Вона відступила від мене, щоб той не бачив, що ми розмовляли, і пішла. Він підхопив її під руку і разом вийшли на вулицю. Я подумав, він, напевно, її чоловік. Вона по своїй доброті сказала мені те, чого не повинна була говорити. Мені потрібно бути обережним, щоб я не видав її і не пошкодив людині за її доброту. Вирішив, що перед другою годиною, коли вона буде повертатися з обіду, я вийду на вулицю, побачу, з якої сторони вона буде повертатися до своєї роботи, піду її назустріч, і, можливо, там на вулиці вона мені ще щось скаже з того, що не зуміла договорити в коридорі. Вийшов у потрібний час і дійсно побачив її ще далеко. Але вона йшла теж з тим міліціонером, з його лівої сторони поруч. Я зрозумів, що говорити до неї при міліціонерові не можна, але все ж пішов їй назустріч, щоб не стояти. Вона, коли впізнала мене і побачила, що я йду назустріч, побоялася, щоб я чого доброго не заговорив до неї, перескочила з лівої сторони міліціонера на праву, хопила його під руку, даючи мені розуміти, що говорити не можна. Я й не заговорив. Але на прийом до заступника начальника міліції однак ж пішов, де вчив те саме, що й у районній міліції. Будьте спокійні, ждіть. Якщо вам не прийшла по почті письмова відмова, значить ваше діло ще на розгляді. Я говорив йому, що часу проминуло стільки, що я міг вже 3 рази з Румунії повернутися. Він однаково заспокоював мене, що все буде добре, щоб я чекав. Я дуже дивувався, чому вони правди не казали відразу, але лукавили. Та жінка, що мені сказала по секрету, то правду сказала, бо мені було дійсно відмовлено. Я признатися не міг, що я знаю, що відказано, щоб не підставити добру людину, і поїхав додому як обдурений. А дома, роздумуючи над цим, зібрався з духом і поїхав на другий день в районну міліцію, щоб вже остаточно вияснити, чому не пускають. В районній міліції вже не йшов до інспекторів, які відали справами виїзду за границю, а домагався зустрічі із начальником міліції. Дежурний офіцер вимагав від мене, щоб я заявив свою потребу, чому мені потрібно бути перед начальником, а не перед кимось іншим. Я гарячкувато виклав перед ним всю справу і з обуренням засуджував працівників міліції, що вони не говорять правди, але водять людей за ніс, щоб люди витрачали так дорогоцінні дні, яких кожному так не вистачає, на безуспішні пошуки правди, якої ніхто їм не каже. Якби сказали, що не пускають вас, то людина знала б, на чому стоїть і що їй далі робити. А так? За таке лукавство і нечесність я дуже обурювався. А той дежурний офіцер дивився на мене. Думаю я, що він розумів мене, що я дійсно прав, і тільки посмішкувався, слухаючи мене, коли я закінчив, а він дружньо каже мені: «Я думаю, товаришу, що вам не до начальника міліції потрібно йти по цій справі, а ось туди». І з усмішкою показав мені на ступеньки, які вели на другий поверх. А я запитував його: «Хто там знаходиться? Я тут у вас нічого не знаю, підскажіть». А він якось так таємничо сказав мені: «Там побачите». І знову загадково усміхнувся. Я запитав: «Можна йти?» Він сказав: «Ідіть». Я пішов. І хоч того не знав, хто там, але опираючись на офіцерові загадкові усмішки, наче відчув духом, що, мабуть, там розташоване районне КГБ. На другому поверсі побачив перед собою 4 дверей. Ні на одних з них не було надпису, хто за ними знаходиться. В які заходити, я не знав. Але за одними вчув слабе цокання друкарської машинки і догадався, що там приймальна секретарки. Постукав у них і зайшов. Побачив дійсно секретарку, яка запитувала мене, кого мені потрібно. Я став її пояснювати, а з відчинених дверей другого кабінету пролунав чоловічий голос: «То ви Марчук?» Я відповів: «Так, я Марчук з Кам'янки». «Заходьте», – сказав він. Я зайшов і побачив за письмовим столом зовсім незнайому мені людину. То був новий головний кегебіст району у місто Печенюка, який пішов на пенсію. Його фамілія, як я взнав опісля, була Деменчук, що схоже на Демончука, в кавичках, демони, який не бачив мене ніколи і тепер не бачив, коли я був за дверима, а звідки знав, що то я. Таке було враження, що він дійсно як демон, знає все і бачить за стіною. Він запропонував мені місце ближче до себе, мабуть, щоб було добре чути, що я буду говорити, щоб захований мікрофон виразно все зафіксував на магнітофоні. Я сів напроти нього, біля його стола, і ми розпочали розмову. Виклав перед ним всю свою скаргу, навіть помірно продемонстрував своє обурення з приводу такої несправедливості, що мене не пускають до мого рідного брата хоча б один раз в житті. відвідати його на чужині. В той час, коли другі люди побували в Румунії вже і по 8 раз. Такі їздять, щоб спекулювати, що було протизаконно, і їм можна. А мені, віруючому, який не збирається порушувати державні закони, як інші, не можна. І ще я прийшов узнати, в чому справа, що мені не дозволяють виїзд. Кігебіс Деменчук ввічливо вислухав, психологічно вивчаючи мене пильним поглядом, і промовив: для того і існує служба державної безпеки, щоб за всім слідкувати і дозволяти тільки те, що не принесе державі шкоди. І ми неблагонадійних людей в заграничні поїздки не пускаємо. Я перепитав його: то по-вашому я неблагонадійний? Так, по-нашому ви неблагонадійний. Ви вороже настроєні проти політики нашої партії. Ваша позиція відносно нашого світлого майбутнього досить занепокоює нас, і ми вправі не дозволити вам таку поїздку. Я добре подумав, зважив кожне його слово і запротестував: що за чорна інформація у вас відносно мене? Проминуло 39 років, відколи радянська влада прийшла до нас на Буковину. І за увесь цей час я був на очах людей і всіх начальників, під керівництвом яких приходилося працювати, а також на очах правоохоронних органів і влади. І всі, і всюди знали мене і знають як хорошу людину, відмінного працівника на всіх ділянках моєї праці. Ніколи і ні разу я не мав на те, не те, що покарання за якісь провини, а навіть зауваження не мав. А вами мені дається така оцінка: тут щось не так, і нам потрібно розібратися, з яких причин я неблагонадійний. Причин багато, каже він. Хоча б таке перше з перших. 28 років тому взад ви там, у Фалкові, під румунським кордоном, не погодилися допомогти нам, але дали таку відсіч, я би сказав, з розбоєм. Що ви думаєте, ми не знаємо про те? Я знову запротестував: законне право було за мною, погоджуватися чи ні. І я скористався послідним. А про розбій, як ви висловилися, що за спотворення фактів? Ще його боку був розбій. Він на мене з криком і наганом, те дійсно було розбоєм, а я до нього тільки слово. Як ви можете таке говорити? Хоч би вже мовчали про те. Стидно пригадувати, що були такі працівники у вас. Якби з мого боку було щось таке, як з боку того необтесаного капітана, я додому вже би був не повернувся. Ви те добре розумієте. Тому підбирайте слова більш вдумливо, правильні. Я прийшов до вас як до людини, в надії, що я зможу побачити свого рідного брата, який 37 років не з нами. А ви мене приймаєте як якогось злочинця. І ті злочини, в кавичках, всі вигадані лукавими людьми, як і оце послідне, що ви сказали. Хіба історія за вашого брата, який живе в Румунії, вигадана, казав він? О, ні, сказав я, це правда. А що в тому також моя провина, що мій брат проживає в Румунії? У всіх, хто йде в Румунію, хтось та живе там, але ж їх не звинувачують у тому, а дають таким дозвіл їхати. Так, затверджував він, пускають, а вас не пускають, тому що ваш брат боровся за вільну Україну. То що, говорив я, українцеві на своїй рідній землі невольно боротися за волю свого народу? Мій брат боровся за волю України ще тоді, коли вона була підневолена румунськими боярами. Це не одне й те ж, якщо б він боровся тепер і проти нашого уряду. Хіба це не враховується ніде? Він був покараний румунами за свої дії, відбув повністю своє покарання і там був змушений залишитися жити, тому що між ним і нами постав кордон. а хоч би мій брат і був зарахований вами, як політично ненадійний, то при чому тут я? Ви думаєте так, як думають більшість жителів села, а ми думаємо трохи іначе і робимо все, щоб захистити нашу батьківщину від непередбаченого. Причиною того, що вам не дають право виїзду за кордон, є ще і те, що ваші родичі подавали заяви на виїзд до Америки. Мою відповідь на це я не буду описувати, щоб не повторюватися. Трохи вище описано про те, що я говорив по цій лінії з попереднім кегебістом, Обченюком. Ми проговорили з годину, він стояв на своєму. Що вони вправі не дозволяти виїзд за кордон ненадійним людям. Я ж говорив своє, і ми торгувалися ще якийсь час, та коли я побачив, що все марно, встав, відійшов до дверей і сказав йому на прощання. Я сподівався, що ви побачите в мені людину і зрозумієте мій стан. Як мені хочеться після так довгої розлуки побачити мого брата і дасте законний дозвіл, на який я маю право. Але бачу, що все марно. Ви не здатні побачити у мені людину. Ви бачите тільки те, що уявили в собі про мене і чого боїтеся. Якщо так, то мені не залишається більше нічого іншого, як теж подати заяву на виїзд з Союзу в іншу країну, як і мої рідні, на постійне місце проживання, і та інша країна відпустить мене відвідати мого рідного брата. До побачення. Такий поворот моєї мови приголомшив його, наче блискавиця. Він, наче м'яч, скочив за столу, оскаженілий, розчервонілий, перегородив мені дорогу до дверей і в страшному гніві закричав на мене. «Ви що мене шантажуєте? Ви даєте звіт своїм словам? Що ви говорите?» Я спокійно промовив. «Я вас не шантажую. Я сказав вам, що я зроблю. В мене іншої можливості нема. Якщо я чесно прожив 39 років при радянській владі, і дожився до того, що я не можу відвідати рідного брата у братній сусідній країні, в той час, як торгашам і спекулянтам можна робити поїздку за поїздкою, чому я повинен в такій країні жити? Просунувся поз нього, відчинив двері, одні, другі, і вже на сходах, по яких збігав униз, почув його голос, як він теж вибіг за мною і вдогонку мені кричав: «Товаришу Марчук! Документи все ж подавайте другий раз, відпустимо!» Я опинився на вулиці і торжествував, що так блискуче зламав кегебіста. Поступитися мені. Я такої думки й не мав у собі, щоб говорити про те, що я подам документи на виїзд. Те зірвалося саме з мене, з язика, і влучило там, де треба. Вони трудилися дні і ночі, щоб переконати тих, хто подав на виїзд, передумати і відмовитися від виїзду, тому що те ганьбить їх перед цим світом, що люди просять у своїх заявах відпустити їх у будь-яку некомуністичну країну, тільки щоб більше не жити в ній. Десятки тисяч віруючих людей подавали такі заяви відповідним органам влади, а копії тих заяв передавалися нелегально за кордон і потрапляли в Організацію Об'єднаних Націй, яка заступалася за таких людей. Посудити тих людей комуністи не могли, тому що світ увесь знав про той рух. А по міжнародному праву Хельсінської декларації, яку підписав і Радянський Союз, люди мали право на свобідний виїзд в інші країни. Всі комуністи, активісти сіл і міст трудилися роками, щоб заставити людей відмовитися від виїзду. Уряд вимагав того від них і давав їм наганяю за безуспішність їх праці, та все було марно. А тут ще один сектант, такий як Марчук, кидає з незадоволенням в лице кегебістові, що він теж подасть на виїзд. І його мотиви подачі на виїзд були б досить переконливими, бо КГБ явно перегнуло палку дискримінації. Я документи подав другий раз, але не думав, що за мою таку сміливу розмову з головним кегебістом району у його ж кабінеті мені обійдеться так без важких наслідків. Але все обійшлося. Ніхто мені й одного слова не сказав, як я посмів так наступати на такого чена. Те було подібне тому, що відбулося з мого боку у Фалкові. Один порчерк. І вони вже не мали охоти мати зі мною дискусії. Дали мені дозвіл на виїзд. Я був у Румунії. Правда, вони планували знайти мені причину на іншому, щоб при можливості ще перешкодити чи зробити якісь неприємності навіть в Румунії через румунську міліцію, але не вдалося їм. Секретар нашої сільської ради, добра людина, поважала нас і підказала мені, щоб я був дуже обережний, тому що кегебісти на прикордонній вамі будуть дуже вимогливі до мене. Звідкись вона те узнала, що готуються мене по-особому перепускати на кордоні. Але я не перевозив нічого незаконного. Я ще не доїхав до брата, тому що поїзд запізнився, як в нього вже була перевірка румунською поліцією, чи я прибув до брата, чи, можливо, поїхав десь інше місце, пов'язане з сектантською діяльністю. На другий день ми з братом відлучилися від його дому, щоб зареєструвати мій приїзд, що по закону необхідно було зробити. А в той час до брата додому теж приходила поліція. Чи я є у нього, чи десь не відлучився. Та однако, ми з братом поїздили і по Румунії, побували в місті Сучаві, в домчених родичів, в місті Радівцях і в саме більше сільській церкві п'ятидесятників у Румунії у віку Десус. Навіть в Бухаресті був на зібранні, де познайомився з єпіскопом Бодяну, головою спілки п'ятидесятників у Румунії. І він попросив мене прийти до них як гість з України у їх центральний офіс. Там були і американці гостями. Ми виступали перед румунськими студентами духовної семінарії, яка діяла при центрі. Американці розповідали, як в них живе братство, я розповідав, як в нас живе віруюча молодь. І все було гаразд. Я розумію, що Бог захистив мене від пильного ока румунської поліції, яка мала спеціальні вказівки від служби КГБ України, щоб за мною прослідити, тому що Румунія була належна до комуністичного блоку країн Сходу, як братня соціалістична країна, над якою теж головувала Москва. При поверненні на Україну мене знову добре обшукали, та я не мав нічого незаконного. Причепитися до чогось не могли, то вже побачили, що я віз багато китайських художніх щиточок, які вільно купив у Румунії. У нас же за них потрібно було дати в багато раз більше, і то їх дістати можна було тільки по підкупам. Причепилися до того і хотіли конфіскувати, що забагато, щоб я, бува, не спекулював тим. Я запротестував. Це не зайве і не для спекуляції. Якщо вам вже хочеться щось взяти у мене, беріть решту все, що я маю, а цього не віддам. Я художник, для мене це дорожче золота. Перевіряючи таможники, поглянули на мене, і один з них, щось пригадуючи, запитав мене: «То ви везли в Румунії багато незвичних сувенірів?» «Так, віз», відповів я. «В такому разі забирайте свої щиточки. Вам вони дійсно потрібні», – сказав він. Коли мене перевіряли при виїзді в Румунію і побачили мої сувеніри, які я віз, то теж обурилися, що їх потрібно оцінити, і в такому разі сума, на яку дозволялося перевозити подарунки для рідних, мала бути геть завелика, так як ті сувеніри були особливі, яких в крамницях для продажі не бувало, і у них очі розгорілися теж не пропустити їх. Та я пояснився: «Помилуйте, не робіть з цього проблеми, я за ці сувеніри грошей не платив. Це все зроблено оцими моїми руками, для мого рідного брата, до якого я йду у гості вперше за 37 років». І моє слово вплинуло на них. Вони з жадібними очима розглядали мої сувеніри і тільки причмокували губами від захоплення. вони були виконані любовно, як для брата, теж художника. І то була, мабуть, моя найкраща праця з усіх зроблених мною сувенірів.